Astăzi noi cu drag am venit la voi să vestim împărăția cerului. Duhul Sfânt aici vă umple la toți inima cu bucurii. Duhul ne însoțește cu puterea sa să vestim la toți Evanghelia. Noi suntem cu Domnul pretutindenea, îi cântăm voioși aleluia. Călăuza noastră este Duhul Sfânt, când lucrăm ne dă putere și avânt. Cu oasa putere propovăduim pe Iisus ce îl iubim. Prin noroi și ploaie, grindină și vânt, noi vestim voioși Sfântul Său cuvânt. Harul și cu pacea ne însoțesc mereu, înaintea noastră-i Dumnezeu. Inima din noi cântă neîncetat, Domnului Iisus-i cântă minunat, că ne-am vrednicit prin puterea sa să vestim mântuirea. Inima-ți deschide la cuvântul său, pace vei primi de la Dumnezeu. Sângele lui Iisus te va curăți, mântuit pe veci cu El vei fi. Inima-ți deschide la cuvântul său, pace vei primi de la Dumnezeu. Sângele lui Iisus te va curăți, mântuit pe veci cu El vei fi. Mântuit pe veci cu El vei fi.